cerea e lumea. Stau pe gânduri și sunt trist. Nu, nu, nu mai cred în mine, prieten și dușman, cu toții ar lovi în mine. Of, of, of, of, lume rea, mi-am pierdut încrederea, mi-am pierdut încrederea, nu mai cred pe nimeni. Aș pune pe cânta cel mai bun prieten și cel mai mare dușman. Vai, vai, cântarul s-ar strica, că le cântărești sufletul și inima. Pe nimeni, of, of, of, of, lumea, mi-am pierdut încrederea, mi-am pierdut încrederea, nu mai cred pe nimeni. Lumea este rea, lumea este rea, să n-ai încredere. Mi-am pierdut încrederea, mi-am pierdut încrederea, nu mai cred pe nimeni. Of, of, of, of, lumea, mi-am pierdut încrederea, mi-am pierdut încrederea, nu mai cred pe nimeni. Lumea este rea, să n-ai încredere în ea. Lumea este rea, lumea este rea, nimeni binele nu ce vrea.